Acer, co go młody tak chciał. Za 1799 zł, a smartfon Huawei, ten niebieski. Wiem, no, co ci się tak podobał? Za 555, Barbara. Marian, ty mi nie opowiadaj. Ty kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze w tym miesiącu możliwe rozmowy z wiceszefową Komisji Europejskiej w sprawie praworządności. W Berlinie zakończyła się konferencja pokojowa w sprawie Libii. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego odbył się koncert zimowej odsłony cyklu To, co najpiękniejsze. Jeszcze w tym miesiącu możliwe są rozmowy w Polsce z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej. Vera Jourova ma przylecieć do Polski na obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Szef MSZ-u powiedział w Brukseli, że jednym z tematów spotkania ma być praworządność. Są takie plany, oczekiwania. Ja też jestem gotów do spotkania. Minister Sprawiedliwości. Te szczegóły będą ustalone, ale myślę, że jak najbardziej jesteśmy otwarci na rozmowę z komisarz Jourovą, ze wszystkimi komisarzami. No tematy Unii Europejskiej, w tym także systemu praworządności i jakichś wątpliwości, jakie mogą wystąpić w Polsce. Komisja Europejska zdecydowała w ubiegłym tygodniu, że zwróci się do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o środki tymczasowe nakazujące zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Komisja uważa, że działalność Izby stwarza ryzyko nieodwracalnych szkód dla polskich sędziów. Polska uważa, że komisja nie ma podstaw prawnych do wnioskowania o zawieszenie przepisów. Podkreśla, że organizacja sądownictwa leży w gestii państw członkowskich i że w wielu unijnych krajach obowiązują podobne regulacje. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki będzie we wtorek rozmawiał z przewodniczącą amerykańskiej Izby reprezentantów Nancy Pelosi. Jak podawały wcześniej media, w drodze na Światowe Forum Holokaustu w Yad Vashem w Jerozolimie Nancy Pelosi zatrzyma się w Polsce, gdzie w towarzystwie marszałek Sejmu Elżbiety Witek i właśnie marszałka Senatu odwiedzi teren byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Temat rozmowy nie jest znany. Konferencja wysokiego szczebla w sprawie Libii w Berlinie była ważnym wkładem na rzecz pokoju w tym kraju, tak mówi kanclerz Niemiec Angela Merkel. 16 uczestników spotkania poświęconego wojnie domowej uzgodniło deklarację końcową. Zgodnie z ustaleniami embargo ONZ na dostawy broni do Libii ma być przestrzegane, a militarne wsparcie dla stron konfliktu wstrzymane, dopóki trwa zawieszenie broni. Uczestnicy konferencji zaapelowali też o rozbrojenie i demobilizację walczących oddziałów. Plan pokojowy zaproponowany przez ONZ i wspierany przez Niemcy zakłada, że wszystkie państwa uczestniczące w konflikcie powinny zgodzić się na współpracę w celu zakończenia walk i przestrzegania embarga na broń. Przy okazji konferencji doszło do wielu dwustronnych spotkań. Turecki prezydent Recep Erdoğan rozmawiał z Władimirem Putinem. Obaj przywódcy opowiedzieli się za zawieszeniem broni w Libii. Kanclerz Angela Merkel i niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas rozmawiali zaś z Sarradżem i Khalifem Haftarem. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie oraz trio Andrzeja Jagodzińskiego wystąpili podczas zimowej odsłony cyklu To, co najpiękniejsze. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego radiowa orkiestra pod dyrekcją Michała Klauzy wykonała muzykę klasyczną i popularną w aranżacjach napisanych przez Stefana Rachonia. Publiczność była tym wykonaniem zachwycona. Znakomite aranżacje, zarówno tych utworów klasycznych, jak i tej muzyki rozrywkowej, więc program bardzo ambitny. Orkiestra Polskiego Radia gra naprawdę genialnie i mimo zimy to wiosna w naszych sercach. Było pięknie i tak właśnie karnawałowo. Absolutnie. Uważam, że bardzo dobrym pomysłem jest połączenie właśnie tej muzyki z najwyższej półki z taką trochę rozrywkową. Bardzo mi się podobała. No szczególnie dawne przeboje, no i ten przebój ostatni do zakochania jeden krok. To chyba porusza w ogóle wszystkich serduszka. Bardzo ładna aranżacja. Zawsze mi się to podoba. Śniadanie u Tiffany'ego, złoty pierścionek i do zakochania jeden krok. Nie myślałem, że ktoś może zaśpiewać to lepiej niż pan Dąbrowski, a jednak... W drugiej części koncertu wieczoru trio Andrzeja Jagodzińskiego wykonało utwory Nestora Polskiego Jazzu i kompozytora muzyki filmowej Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ciekaw jestem, czy jest wśród słuchaczy Minimaxu ktoś, kto w ostatnim tygodniu nie wyjął płyt zespołu Rush i nie nastawił. Myślę, że nie. To zespół, do którego przywykliśmy, to zespół, który zdążyliśmy pokochać. To zespół, który nigdy do Polski nie przyjechał, żeby dla nas zagrać, ale który udało się wielu osobom zobaczyć, właściwie nawet blisko Polski, niektórym daleko od Polski, sam się do nich zaliczam, ale to koncert bardzo, bardzo młodego zespołu Rush. Odszukałem taką notatkę, napisałem recenzję w 1994 roku i odszukałem kilka do niej zapisków i ona się zaczynała tak, że w 1974 roku w Kanadzie trzech młodziaków wydało płytę własnym sumptem. Za wszystkie następne płacono już im. I po ustaleniu się pierwszego składu, po pierwszej płycie, przez 20 lat ten skład się nie zmienił. Nikt nie doszedł, nikt nie odszedł, nikt nie nagrywał solo ani dla przyjaciół. I następne zdanie jest krótkie. Sympatią świata Rush obrastał powoli. Gdy przywiozłem dla Państwa kiedyś kupioną w Londynie winylową płytę, tam był zwiastun albumu. To jest duża płyta, 12-calowa, czyli 30 centymetrów, ale ona jest na 45 obrotów i na pierwszej stronie jest tylko jedno krótkie nagranie. Ale gdy zostało odtworzone, muzyczna poczta UKF-u hulała wtedy. Jak się nazywa ten zespół z Kanady? O co chodzi w tym utworze? Czy to naprawdę nie jest żaden nowy... Nie, to nie jest żaden nowy Led Zeppelin. Chociaż jeżeli chodzi o Led Zeppelin, to nie ukrywali, że jeżeli nie brytyjski blues... Jeżeli nie Clapton, jeżeli nie Ginger Baker, jeżeli nie Jack Bruce, no to Led Zeppelin. Closer to the Heart. To zatrzeszczy, bo to jest z tejże, tamtej, oryginalnej płyty. I niech zatrzeszczy, bo przecież o to chodzi. To start to mold a new reality closer to the heart, closer to the heart. Blacksmith and the artist reflected in their art, they forge their creativity closer to the heart. We'll be right back. i tak było. Inżynier Leszek Michniewicz, który był jednym z pierwszych odtwarzających tę płytę. To tak jak przy Wuthering Heights, Kate Bush powiedział, to złe obroty są. Nie, nie, to musi być na 33, to niemożliwe. Rush, Closer to the Heart. No i oczywiście natychmiast dyskusja, czy warto tyle materiału, tyle winylu niszczyć na taki drobiażdżek maleńki, żeby zajął całą płytę, ale szeroki rowek i to było słychać w nagraniu. Jeszcze jedno nagranie chciałbym odtworzyć Państwu. Wiem, rozmawialiśmy o Rush wielokrotnie, gdy pojawiła się nazwa Greta Van Fleet i rozmawialiśmy o tym, że no, był taki zespół kanadyjski, owszem, i on też patrzył w tamtą stronę. Przecież jak oni mówili, że chcieli grać jak Cream, chcieli grać jak John Mayer, oni potrafili półgodzinne wersje utworów Cream grać, ale potem jednak spróbowali własnej ścieżki. No potem, jak już przeszli przez wszystkie utwory Led Zeppelin. Koncertowe nagranie. To z samego, właściwie z prawie początku działalności grupy. Ale jak ono teraz brzmi po latach, tak świeżo, tak fantastycznie. każdym koncercie. Dlaczego ja napisałem sobie wtedy, te 26 lat temu, że Rush równie, znaczy, że obrastał powoli sympatią świata i sukces albumu Hemispheres, to 78 rok, spowodował szersze poszukiwanie i odkrywanie, uwaga, pierwszych 6 płyt grupy. Równie powoli te sympatie tracił, stając się w drugiej połowie lat 80. jeszcze trochę szlachecką, ale drugoligową drużyną. I wspaniały koncertowy zapis o Show of Hands uznany został za łabędzi śpiew. To też niewiele uszu zastrzygło na granatowy kompakt Counterparts. Tak, bo to pierwsza jedyna chyba recenzja, jaką w życiu napisałem, namówiony, ponieważ daleko od Warszawy tę płytę odkryłem i zachwyciłem się nią i namówili mnie koledzy z Teraz Rocka, żeby natychmiast napisać szybko, szybko. No i napisałem. Jeszcze sięgnę, bo jeszcze bym chciał, przyniosłem trochę płyt Rush, żeby razem z Państwem jeszcze raz posłuchać, na pewno nie ostatni, ale już inaczej posłuchać, bo już teraz wiemy na pewno. Rush jako taki do nas nie przyjedzie. Kiedyś, kiedy Neil Peart po raz pierwszy powiedział, że on już nie ma siły i nie będzie, to była końcówka lat 90. Minęły 4 lata i powiedział, jestem gotów, wrócę. Ale potem, gdy odkryto jego chorobę i gdy zaczęła się ta walka, już wiadomo było, że on raczej za perkusją nie usiądzie. Chyba, że bardzo okazjonalny będzie to występ i koncert. Nie ma go z nami. Neil Peart odszedł, jak Państwo wiedzą doskonale, 7 stycznia bieżącego roku. Miał 67 lat. Mam dla Państwa trochę nowej muzyki dziś, ale ona będzie tak się przenikała z, no właśnie, za parę chwil z płytą, która ma 40 lat i 2 dni. Ha, naprawdę. 40 lat i 2 dni. Dobrze, sięgniemy najpierw po tę najnowszą. Ona też nie została nagrana przed chwilą, ale światło zobaczyła dopiero w 2020 roku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim audycja, która się nazywa Minimax. Będzie trwać do północy. Czy rozpoznali Państwo cokolwiek? Klimat? Płyty raczej nie. Ona ma, jak mówiłem, półtorej doby. David Cross. Tak, był u nas niedawno. Tu w Warszawie na Torwarze ze swoim zespołem. I no to, tak, cały wieczór niezwykły. Ale tu razem z nim Peter Banks. Jego nie ma już wśród nas, ale kiedyś nagrywali razem i postanowił David Cross te nagrania dokończyć i pokazać Państwu, żeby można było po latach usłyszeć, jak oni się kiedyś w studiu bawili. Peter Banks z pierwszego składu grupy Yes i David Cross ze znanego składu grupy King Crimson. Tak obok siebie. Jest tych nagrań więcej. W razie czego proszę dać mi znać. Ja chętnie po nie sięgnę. No i teraz, żeby nie było daleko od jabłoni. 40 lat i 2 dni temu? Naprawdę? Taka płyta. We'll be right back. tamtej mieliśmy 40 lat mniej. Johnny Vangelis. I tylko jej dwóch na tej płycie. No jeszcze troszkę gitarzysta czasami wchodził do studia na moment, czasami wychodził. Short stories, nowelki. John Anderson i Vangelis Papatanasiou. 1980 rok, styczeń, podobno 17, czyli 40 lat i 2 dni ma ta płyta. Takie cudeńka tam były. Zresztą piszą państwo najwięcej dziś oczywiście o zespole Rush. Przypominają mi państwo, że Neil Peart, jak przyszedł do zespołu, pojawił się przy drugiej płycie, to on wniósł takie nowoczesne bębny, czyli no to znana sprawa. Trochę King Crimson, trochę Floydów i trochę Yes. Nie wiem, czy nie ma sporo z legendy w tej opowieści, czy to tak po prostu ładnie po latach zabrzmiało, żeby mówić. Neil Peart grał swoją muzykę, swoje bębny. Sięgnąć do jakiegoś koncertowego nagrania i zobaczyć, jak on to solo, no, ach, to w ogóle jest, to nie ta liga jest, no tak. Dobrze, czy mogę teraz zapowiedzieć utwór, który podobno, tak dowiedziałem się, będzie dzisiaj miał swoją światową premierę? A jest zagraniczny, więc to znaczy, że po drodze nikt nie chapnął go i nie odtworzył czym prędzej dla państwa. Z radością rozpoznają państwo znajome brzmienie. Zespół znamy i lubimy, no też od dobrych 40 lat. They say the road to hell is paved with good intent. Goodbye to the age of reason, thought, and right. Down the rabbit hole, deeper and deeper down the rabbit hole. This tangled web of lies we weave when first we practice to deceive. Deep blue eyes see truth and lies, believe it. They read, pinched me so hard to wake at last. Dreams that go unseen and fleeting thoughts they want to feel. Never ever believe that. Never ever believe them again. Never again. Never ever believe them again. Hunger Deeper and deeper down the rabbit hole. Deeper and deeper down the rabbit hole. The light old often enough forsooth becomes the truth. Deep blue eyes see truth and love. The mirror is in the source. Bororom, bororom, muszę powiedzieć, tak? Truth and Lies, tak się nazywa pierwszy ujawniony utwór z nowego albumu zespołu Pendragon. Piszą państwo, kochany Pendragon, przyjadą. W marcu 10 będą w Bydgoszczy, 11 marca w Poznaniu, 12 w Piekarach Śląskich oczywiście i 13 w Łodzi. Pendragon. A muzyka do marca na pewno powoli będzie docierać do państwa tu. No to co? Ostatni utwór tej godziny? Wiem, że go państwo znają, ale jeżeli jest jedna osoba, która nie wie, że on chce i wyda płytę, to proszę. Drive through the mountains, the crumbling west. I'll sing like the whales before man was a pest. Radio transistor, my friend by my side. I'll drive to the ocean I'll drive. The wind and the sun, where all of God's creatures are gathered as one. Surfacing, crowning, we blast right through histories and riches and residue. We came to explore, just look where that got us. Look where that got us. We've been here before. Radio transistor, my friend. Radio love me. Radio sand. Radio the ocean. Radio the end. Więcej takich dźwięków zamawiamy. Minimax wróci po serwisie informacyjnym, czyli za mniej więcej 7 minut. Autopromocja. Paweł Hille powraca z nowym tomem opowiadań. Skoro świętym jest drzewem pogan i skoro pojawił się tutaj, jest to znak ostrzeżenia. Co do tego, jak dębu się pozbyć, nie było już jednak zgody. Autor przeczyta dwa wybrane opowiadania. Dąb. Oraz Cyganka. Muzyka Jacek Grudzień. Zapraszamy od najbliższego poniedziałku około 11.45. Autopromocja. Z